گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 355. دل از من برد و روی از من نهان کرد. خدا را با چه این بازی توان کرد؟ دل از من برد و روی از من نهان کرد. خدا Thank you. تیره چشم آن جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی، هر که شد خاک درت رست ز سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نیارم برخواست، کار دشوار نگیرند بدین آسانی. رفیقان تو سر دل من، فاش کردند رفیقان تو سر دل من، چند پوشیده بماند سخن پنهانی. واجبان است که بر چشم منش بنشانی. تو دیدم دل خود را روزی، گفتمش چونی و چون میزه ای زندانی. گفت آری، چه کنی ار نبری رشک به من، هر گدا را نبود مرتبه سلطانی. من از این شعله جان سوز، من از این شعله جان سوز که در جان همه شب تا به سحر همه شب تا به سحر اش به دامان دارم من از این شعله جان سوز که در جان دارم همیشه تا به سحر اشک به دامان دارم شب را هم به من سوخت خرمن دل این چه سوزی است این چه سوزی است من از آتش هجران دارم جا من ز عشاق نیندوختم گوهر عشق Thank you. من به عشاق نیندوختم گوهر عشق، که خود این راز نهان در دل ویران دارم. عاشق نیست که دارد خبر از هستی خیش، من غم جان چه کنم، من غم جان چه کنم، غم جونم دارم، من غم جون چه کنم تا غم جونم دارم. سر به مور به عالم سمر شود، از هر کرانه تیر دعا کردم روان، باشد که از آن میانه یکی کارگر شود. دل صبور باش و مخور غم که عاقبت این شام صبح گردد و این شب سحر شود. دلدار بازگو ای جان، حدیث ما بر دلدار بازگو، لیکن چنان مگو که صبا را خبر شود. بس نکته غیر حسن بباید که تا کسی مقبول طبع مردم صاحب نظر شود. رهام شد. عشق تو درد نهان شد، دل زار و تن ناتوان شد، رفتی چو تیر و کمان شد، از بار غم پیکر از اشتیاق حشم از فراغت کانون من سینه من سودای من افکره دلم بی جمالت صفایی ندارد، چو بیگانه کاشنایی ندارد. متاع دل پاک عشاق مسکین به بازار حسنش بهایی ندارد. دلا جام و ساقی گلرخ طلب کن، که چون گل زمان بقایی ندارد. اگر چه دلم رفت لیکن غمش هست، به جز آن خم زلف جایی ندارد. ترسم که تیرش رود جای وانگه دوایی ندارد. که تیره چشم آن که تیره چشم آن ابرون کمان کرد که تیره چشم آن همه چیز دارد دلارام، لیکن دریغا که با ما وفایی ندارد. چو ماه هست روشن که بی مهر رویت دل و جان حافظ صفایی ندارد. برنامه این که شنیدید شماره 355 گلهای رنگارنگ بود که به اهتمام آقای جواد معروفی با شرکت مرضیه و آقایان قوامی، جلیل شهناز و پرویز یاحقی تنظیم گردیده. اشعار از حافظ، محمد صادق رازی و صفای اصفهانی. آهنگ در مایه افشاری از آقای مهدی خالدی. گوینده مهناز.